قراءت بضم الميم اس صورت میں یہ فاعل ہیں اور فعل کا اثر ظاہر ہو رہا ہے کشتیوں پر، مجریہا و مرسیہا، اللہ ہی جاری کرنے والے ہیں کشتیوں کے اور اللہ ہی ان کو روکنے والے ہیں. من فعل بها الناسیات الثابتات وبر اسلام الى من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قولی و یقول خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر تین قراءات ہیں، مجراہا مجراہا و مرساہا بهم المؤمنین وفتح الثالث باغھا علیکم. اس صورت میں یہ اجراؤن و افسا ان کے معنی میں ہے اور دوسری قرآت ہے مجراہا و مرساہا بے فتح المیمین وفتح الثالث باغھا علیکم. اس صورت میں یہ جرین اور رسول کے معنی میں ہے جو مصدر ہیں اور لازم ہیں، اور تیسری قرآت مجریہا و مرسیہا بهم المیمین و قصر الثالث رکھنی ہے اس میں فاعل میں اجراؤں و افساؤں سے. چلیے وبر اسلام الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول و یقول اشہد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت اللہ علی الظالمین. امام بخاری نے آیت کے کلمات کی تفسیر کی ہے اور بتایا ہے کہ اشہاد قیامت کے دن یہ بات کہیں گے جیسا کہ حدیث دلالت کرتی. چلیے واحد الاشہاد شاہد مثل صاحب و اصحاب بتا دیا اشہاد نہیں ہے اس کا مطلب شاہد ہے جیسے صاحب اصحاب کا مطلب صاحب ہے. چلیے وہ بھی نہیں قال ان کثر مصدد قال ان کثر یزید بن زرعین قال ان کثر سعید بن هشام قال ان کثر قتادہ بن صفان بن محرز قال بين ابن عمر ايتو في دار رجل فقال يا ابا عبد الرحمن او قال يا ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت يعني اللہ کے بندوں کے ساتھ نجوا کرنے کے بارے میں کیا سنا. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدن المؤمن من ربه وقال شمن يدر المؤمن حتى يزرع عليه كنفه فيقرره بذنوب تعريف ثم كذا يقول ربي عارف يقول عارف مرتين فيقول سترفع في الدنيا واغفرها لك اليوم ثم تتوى صحيفه حسناته یہاں پر بعض مسئلہ میں واقع ہوا ہے کچھ نہیں کے مسئلہ سن یو پا المفعول میں کیا پا واقع ہوا یہ سوال ہے مسئلہ وغیرہ میں اسی طرح سے ہے اور اسی طرح بخاری کتابی مغالی میں آ چکا ہے. وقال اخرون بالكفار فينادى على رؤوس الاشعار هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقال شيبان قد حدثنا صفان وبإرسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. امام بخاری نے آیت کی کلمات کی تفسیر فرمائی اور یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی مراد متعین فرمائی. چلیے الرد المرفوض العون المعین رفته وعنته ترک المتبین العون المعین الرد المرفوض تفسیر العون المعین ذکر الخارج کی مراد واقع ہوا ہونا چاہیے تھا العون المعان. ابو عبیدہ کی مجاز القرآن میں اسی طرح واقع ہوا ہے بظاہر یہ تحریف ہے اور اگر اسی طرح بخاری کو پہنچا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا یہاں معین اسی قضا کے بتانے کے لیے لفظ فاعل کبھی صرف نسبت بتانے کے لیے آتا ہے جیسے لازم ذل لبن تابر ذل تمر تو معین ذل اعانہ ذل اعانہ اعانت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور جس کی اعانت ظاہر ہوگی. امام بخاری رضی اللہ تعالی ترکنوں کی تفسیر تمیل کی رکون سے معفو رکون کے معنی میدان اور جھکاؤ کے فلولا کانا فہلا کانا ادرے کو حکلی کو وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفیر و شیخ صوت شدید و صوت ضعیف وبه قال حدثنا صدق بن الفضل قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا بريد بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعطي للظالم حتى اذا اخذه لم يفتنه قال ثم قال وقد الله ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں. حالت عما کا وکالت کا قدرت کا ادا کرنا قربانی ظالم ہے نہ اسلام علی من قدیر وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر چل وہ بھی اسناد امام المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول امام کی صلاۃ طرف نہار و ظرف من الليل ان الحسنات يذهب السيئات ذلك ذکر للذاکرین. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے آج کیسا موضوع بتایا ایک آدمی نے عورت تقبیر کر لی تھی اور غمگین ہوئے اس پر راج شریفہ نازل ہوئی تھی اور اس کے کلمات کی تفسیر کرنا بھی مقصود قربا کے معنی میں اس دار کو اجتماع حضرت نے اجمانا وبه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يزيد بن يزيد هو بن زرعين قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصاب من امراه كبرى فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فوزر عليه وفي بصره طرفي النار وزلق من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل علي الحسنات يذهبن السيئات حسنات سيئات زائل کر دیتی ہیں. معتزلہ تو اس کے ظاہر کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حسنات سیئات کے ذہاب کا سبب ہے, یعنی نیکیوں کی وجہ سے انسان جذبہ پیدا ہوتا ہے توبہ کا. اور جمہور اہل سنت فرماتے ہیں اس کی تفصیل ہے صغائر تو طاعات کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں اور کبائر معافی کا دعوی کا توبہ ہے, لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سوا کبائر بعض وقت آپ کے زور سے معاف ہو جاتی ہے. ابو محمد اسیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے مگر علامہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے. فرماتے ہیں معاشی یہ قبائل کی معافی کے لیے گزار تو قال الرجل علی هذه قال لمن عمل بها من امتی وبرسال الى امیر المؤمنین حکم خاص وبرسال الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یوسف وقال فضیل عن حسین عن مجاہد مرتکن القطرنجو وقال مرتکن کے معنی قرن وقال قزیر الاوترنج بالحبشية متکن یعنی اس حبشی زبان میں قرب کو متکا کہتے ہیں. وقال ابن عیدہ رجلنا مجاہد متکن قلو شہن قطعہ بسکین یہ عام تفسیر ہے, یعنی قرنجی کے ساتھ لفظ متک خاص نہیں ہے اور وہ اسے جو چاقو سے کاٹی جائے اس کو مفت کرتی ہیں. چلیے وقال قتادة لذو علم عامل بما علم وقال یعنی لذو علم بما علمنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے. اپنے علم کو جاننے والے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی علم کی قدر کرے اس پر عمل کرے. فقال ابن جبیر سواح مکوک الفارسی الذی یلتقی طرفاہ سواح سے مکوک فارسی مراد ہے اور مکوک فارسی کے طرفین قریب ہوتے ہیں. راستہ سمجھو نیچے سے کشادہ اور اوپر سے بڑا تنگ ہو کر, یہ مکو کے فارسی کی تفسیر. اور باقی جن بزرگوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی صورت کس کا جیسی ہوتی تھی یہ بے معنی ہے, اس کو بھی کان تشرب به العاجم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه متفننون تجاهلون وقال غيره غيابه كل شيء غيب عنك شيء غيب عنك شيء فهو غيابه والجبار رجيه التي لم تطوى يعني جو مقوم کہلاتا ہے جس کے اطراف پختہ نہ ہو بمؤمن لنا بمصدق لنا اشده قبل ان ياخذ في النقطان يقال اشد زمانہ کہلاتا ہے جو ذوق سے پہلے ہو يقال بلغ أشده وبلغ أشده وقال بعضهم واحدها شد يعني بعض کو لفظی اشد واحد اس میں جمع سب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں اسے جمع اس کا شد ہے چلی متکا تعلی شراب میرے حدیث اب تک تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گند جمع نیم سکون تا کی قرآن کی تفسیر کی تھی اس سے قرآن مراد ہے یا کل شیر کو اور اب دوسری قرآن المتقی بضم المیم متشبہ دید التا کی تفسیر کرتے ہیں کہ متقی وہ چیز کہلاتی جس پر ٹیک لگایا جائے شراب نول حدیث کام کھاتے یا پیتے یا بات کرتے تھے وہ ابتل النبی قال الکفر اور جس نے متقی کی تفسیر کرنے کی اس کا قول باطل ہے وليس في كلام العرب الكرمي اور کلام عرب میں متقا کے معنی کرم نہیں آتے فلما حج عليه بانه المتقى من ممارق فلو الى شر منه جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ بھائی یہ تو متقا تصویر کا ہے اور اس سے نمارک وغیرہ قالین وغیرہ مراد ہیں فرض ولا شر من ہو تو وہ اس سے بدتر بات کی طرف بھاگے فقالوا انما هو المتق ساکن تتائے کہ کہنے لگے ہم نے جو ترنت سے تفسیر کی ہے وہ متقا تصویر تا کی نہیں کی ہے بلکہ المت کا بھون نیم سکون تا کی ہے وَإِنَّمَا الْمُتْقُ طَرَفُ الْبَذْلِ اور مت کو شرمگاہ کے کنارے کو کہا جاتا ہے وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا مَتْقَاؤُ وَابْنُ مَتْقَائِ اسی لیے عورت کو مٹکا کہتے ہیں اور اس کے بیٹے کو ابن مٹکا کہتے ہیں جس کی شرمگاہ کا کنارہ بڑا فعل کان سما اترون فعل نہ بادل متقا اور اگر وہاں ترنگ تھا تو ابتقا کے متقا کے بعد تھا یہ سب ابو عبیدہ کی بحث ہے حاصل ان کی بحث تو یہ متقا کے معنی ٹیک لگانے کی چیز ہے اور جن لوگوں نے متقا کے معنی ترنگ کہہ دیا ان کا قول باطل ہے اور جب ان کے سامنے بات پیش کی گئی تھی کہ وہ تصویر ثابت ایک لگانے کی چیز کے لیے آتا تو انہوں نے کہہ دیا ہم تو ترنت جو تفسیر کر رہے ہیں وہ متقن بسکون تا والے لفظی کر رہے ہیں اللہ ابو عبیدہ کہتے ہیں یہ تو اور زیادہ شر کی بات ہوئی پہلے تو لفظی غلط معنوی غلطی کر رہے تھے اب آپ جو ہے لفظی بھی غلطی کر رہے ہیں شرم گاہ کے کنارے کو کہتے ہیں پھر ان کے لیے یہ لفظ بولا نہیں جاتا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ کا 100% اتباع کر لیا لیکن محققین اور ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی بات صحیح نہیں ہے بلکہ لفظ ترنگ کے لیے لفظ مٹ استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ عبد بن عمیر نے اوف آرامی کے طریق سے اپنے پاس سے نقل کیا ہے وہ مت کا پڑھتے تھے بالتخفیف اور کہتے تھے اول کترنگ یعنی دل کے پردے کی طرف اور یہاں دوسری قرآن شعافہا بالعین المہملہ اس کے معنی ہے احرق الحب قلبہا یہ اسی سے مشہور وہ شخص کہلاتا ہے جس کا دل محبت میں جل گیا چلیے اسب امل اضغاث احلام والا تعبیر یعنی اضغاث احلام کا لفظ جو آیا ہے یہ تو ایسے خواب کے لیے آیا جس کی کوئی تعبیر نہ ہو اور لفظ ضمس یہ مٹھی بھر گھاس وغیرہ کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی کے لحاظ سے فرمایا گیا خود بے قد احسن، یہ اغواس و احلام کے معنی میں نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دو جگہ یہ لفظ آیا ہے، ایک اغواس و احلام سے یوسف نے یہاں پر ایسا خواب مراد ہے جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، اور دوسرے خود بے قد احسن میں ہے، اس سے مراد حقیقت چیز ہے. یہ تعبیر خواب کے معنی میں نہیں ہے. من الیدی من خشیہ وما اشباہ ومن خود بیدی کا ذغن ذغن لا من قول اذغاق و احلام واحد ذغن نمیر من الحمیرات ونزاد کیل بعیر یحمل بعیر یعنی کیل بعیر سے مراد اتنا بوجھ ہے جو پر لادا جائے چلی آوا الیہ ضم الیہ اصدقائق مکیان تفتو لا تزال حرزا محرزا لا تزال تفتو اے لا تزال حرزا محرزا یعنی مصدر مفعول کے معنی کھلتے رہو گے چلی یذیب کل غم تحسط تخبر تحقیق کرو چلی مزجات قلیلت غاشیت من عذاب اللہ حاملت مجللت یعنی عذاب اللہ اس وقت غاشیہ ہوتا ہے جس سے پر ہاتھ دے ہوگا چلیے. وبل اصحاب امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قولی ویتم نعمت علیک وعلی آل یعقوب کما تمها لابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر اس کے ذریعے بنا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے نسب کی ترتیب بیان کر دی، اور اللہ کے نعمت کے اتمام کی صورت یہ ہے کہ اللہ نے تم پر نعم شمار فرمایا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. وبه استاذ الامين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول لقد كان لكم في لقد كان في يوسف واخوتي ايات للسائلين. لقد كان في يوسف ايات للسائلين. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو ترجمہ بنا کر وہی ابو ہریرہ کے حدیث پر رضی اللہ پیش کر کے بتایا کہ اکرام کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا بخلاف ان کے بھائیوں کے. وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم قال اكرمهم عند الله اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسالك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قال ليس عن هذا نسالك قال فان معاذير عربي تسالوني قال نعم قال فخياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا تابعوا ابو اسامه عن عبيد الله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سولت زین امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت شریفہ کو ترجمہ بنا کر اگلا جو مقصود دیا ہے اور وہ ہے صبر ضمیر، اور صبر ضمیر یہ ہے کہ آدمی بجائے کسی سے اپنی تکلیف کی شکایت کرنے سے اللہ تعالی شانہ کے سامنے اپنی شکایت کرے، جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عشق کے موقع پر کیا تھا. اور ایک سوال یہ ہے کہ آیت شریفہ سورہ یوسف دو جگہ آئی، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر حضرت گیا سے یہ کہا اکل ابھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا در سرولت حکومت کو سکون ہوگا. یہاں تو تصویر بالکل ظاہر ہے، اور دوسرے بنیامین کے قصے میں جب ان کے قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں سواد ڈلوا دیا اور پھر تلاش کر کے ان کے سامان میں سے نکلوا لیا اور یہ کہہ کر کے پکڑ لیا کہ تم نے چوری کی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا قصہ سن کے سب لوگ سکون والدین کی یہاں تو ان سے تصویر پیش آئی کہ کوئی بھی تصویر نہیں ہے, بات بالکل صاف ستھری ہے. بعض علماء نے اس کا ایک جواب دیا, یہ کہتے ہیں کہ تصویر وہیں مانا پیش آئی کہ بس سامان نکل جانے سے فوراً حکم لگا دیا, جس کے سامان میں سامان ملا ہے وہی چور ہے اور وہ اس چوری کی سزا میں پکڑا جائے گا. حالانکہ سامان میں سامان ملنے سے نہ چوری ثابت ہوتی ہے اور نہ چور ہونا لازم آتا ہے. چور کو جو پکڑا جاتا تھا وہ خود پکڑا جاتا تھا کہ اس پر چوری ثابت ہو جائے, یہ چوری ہی نہیں ثابت ہوئی, میں سامان میں سامان مل گیا تو اس کی وجہ سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے میں مجھے نکلی رنگ ہی کبھی وہ جگاؤ کبا لے کر مضبوط پا رہی. لیکن یہ بالکل تکلف ہو گیا, اجنبی لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کا پہلے سے کوئی تعارف نہیں ہے, ان کے سامان میں اگر کسی کا سامان مل جائے گا تو اسی کو جائے گا تو سکھا کر. سبھی بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کا قصہ سنا تو ان کے دل پر ماضی کے سارے واقعات گھوم گئے, اسی میں حضرت یوسف کا قصہ تھا اور مارا گئے سکھوں گا یوسف کے قصے میں گھوم گئے خدا کے بارے حدیث آ چکی ہے, اس کو شرم بھی نہیں ہوتی. کتاب الشہادات میں مکمل حدیث نہیں آئی, کتاب المغازی میں مکمل حدیث نہیں آئی, دونوں ادھر ادھر نہیں آیا, بہرا ڈومر اسی لیے میں کہتا ہوں جس کو ایک حرف نہیں آتا. چندوس وإن كنت على الأمر بذنب فاستغفر الله وتوب إليه إن كنت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مخلوق من الأجداء قال حدثتني أم رمان وهي أم عائشة قالت بين أنا وعائشة أخذت الأمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث. اسی سن سے روایت مکمل آ چکی ہے. چلیے قالت نعم وقالت عائشة قالت مسائل مثلكم كيعقوب وبنيه من صبرت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبالنسبة الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي ورابطه التي وفي بيتها النفس وغلقت الابواب وقالت هيك لك. امام البخاري رحمه الله عليه وسلم کو ترجمہ بنا کر هيك لك قرا کا اختلاف ذکر کرنا ہے, بعض حیدر الفتح پڑھتے ہیں اور بعض حیدر اسلم پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سارا قصہ پیش آیا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کو حضرت زلیخا نے پھسلایا اور پھر مصر کی عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی, بالآخر یوسف علیہ السلام قید کیے گئے, وہاں دو آدمی نے خواب دیکھا اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کی تعبیر گانے کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نکالے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی کہ سب بقرہ کے سمان یا تلومی سب انتجاب کا مطلب یہ ہے کہ سات سال تو آئیں گے فراغت کے اور سات سال آئیں گے تحت ساری کے اسی کی مناسبت سے مسلم کرم اللہ نے اللہ کی حدیث اللہ عمد سے منتصب سے کہنے فرمائی ہے اور آپ اس وقت اقتدار میں لمبی چوڑی عبارت کی سب تکلف کر تک وقال إكرمة حيث لك بالحورانية هلما وقال ابن جبير تعالى وبه قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حيث لك قال وإنما يقرأها كما علمنا إنما نقرأها كما علمناها اس کا مطلب یہ ہے کہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیث کو لگ پڑتے تھے تو اس پر قاضی سورہ نے اشکال کیا تھا اس پر ابن مسعود نے فرمایا انما نقرأها كما علمناها ہم تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے تعلیم دی گئی ہے اور اصل میں یہ ہوا کہ ابن مسعود نے پڑھا ہے تو اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلمیذ نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ اس کو ہے تعلق کے پر دکھتا پڑتی تو ہم کے ابن مسعود نے فرمایا جان اقرا کرنا ان کے حق کو ہو گئی ہے مجھ کو جیسے تعلیم دی گئی ہے میں اس طرح سے کہوں یہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے الفا کے معنی بالے نے مارتا نام استعمال کو اسی معنی میں استعمال کرو نا یہ تو اس صورت میں نہیں ہے بلکہ صورت صاف بات میں ہے یہاں مسلم مسلم کا استعمال کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن دونوں نے دیکھ لی حیدولت وہ بھی سن پڑھتے تھے جیسے بل آدی کو بھی سن پڑھتے تھے جو ابن مسعود کی اقرار قاضی سرح کے پاس تھے کسان میں پیش کی گئی تو قاضی سرح نے اس پر اقرار کیا اور کہنے لگے اللہ لا یعلم وانما یعلم من لا یعلم اللہ کو تعجب نہیں ہوتا تعجب تو اس کو ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا اس پر اقرار نے مخیب فرمان سرحن جو جنہو علموں کی اللہ مسعود کام پروابی سے مطلب یہ ہے کہ محکل میں جوڑا نہیں دوڑایا جائے گا بلکہ قرآن نقل کی پابندی کی جائے گی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں قرآن کی سنت کرتے ہیں اس لیے اپنی گھوڑے کا پیچھا چھوڑ کر نقل کا اتباع کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ آخر میں قاضی سرح کی بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ تعجب تو شخص کو ہوتا ہے اس کو انجام نہ معلوم اسے انجام معلوم ہوتا ہے تو تعجب کرے گا اس کا جواب یہ کلام تصویر پر مانی ہے فالتو مسلم یا تعلیم ہوتا جی وبه قال حدثنا الخميني قال حدثنا سفيان الى عمش المسلمين عن مسروق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان قريشا لما ابتغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام قال اللهم اكفنيه بسبيل كسب يوسف فاصابته سنه حصد كل شيء حتى اكل العظام حتى جعل الرجل حتى جعل الرجل ينظر الى السماء فيرى بينه وبين مثل الدخان قال الله فارتقب يوم الناس السماء بدخان مبين قال الله انك اشف هذا بقليل انكم عائدون امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ آیت ترجمہ بنائی اور اس کے بعد اس میں حدیث ذکر کی ولا لبست کی سی مانو سے یوسف لا جب تاریاں آیت کی روایت کی آیت کے ساتھ مطابقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سجن اس وقت تک پڑے گئے جب تک کہ ان کی برات محبت نہیں ہو گئی اور وہ سجن سے راحت اول پکار کر نہیں آئے. یہی آئے فلما جاؤں اسی پالر جی علاب کا پس الما وہ آشا تنظیم ہوگا اس میں تھا اور خاصا سا وضاحت یعنی تنظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس قسم کے لیے. چلو وہ بھی نہیں کہا فقط بزرگوں سے جلوم قرآن کا اختلاف بیان کیا ہے. جمہور کچھ ضلع کو ضلع ترتیب سے پڑھتی ہیں اور آج سب کچھ ضلع کشمیر سے پڑھتی تھیں. دونوں قرآن آپ کے متعلق تقریب آ چکی ہے. قرآن کے مشقت کی تعلیمات آ چکی ہے. اگر آپ اس یقین چیز ہے پھر وہ جنوبوں سب کچھ جب کیوں کہا گیا تو ہم نے تاشاہی اس کے بعد اختیار سے مراد متبعین کے متعلق گمان کرنا ہے کہ گن تقسیم کرنے کے لیے چاہیے. فقول تلا وزن عنن فرقدی و قالت ما هذا الذي لم تكن رسل تزن ذلك بربها قلت فما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فقال عليهم البلاء واستعثر عنهم من أصلح كيف سيأتى الرسل ممن كذبهم من قومهم وزنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك وبه قال حدثنا ابن يمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذب مخففة قالت ما هذا الله نحوه وبه فرمایا وقال اللہ مسلم نخلوں اعتبار سے فلسطین مراد اعتبار دیگرے آدمی جس کی ہم اعتبار کرتے ہیں کئی جماعت چلی گئی تو مسئلہ یعنی آپ لشکر کے اس آدمی کو کہتے ہیں جو آیا ہو اور پھر اس کے بعد دوسرے لشکر میں چلا جائے تو چونکہ مطلب آنے کے بعد دوبارہ چلا جاتا ہے اسے فرشتے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں مطلب اس سے انتفاع حاصل انتفاع سے مراد جھاگ ہے سیلاب میں جھاگ ہوتا ہے ہانڈی میں جھاگ ہوتا ہے جھاگ ختم ہو جاتا ہے سب چیز رہ جاتی چلیے بجٹ ربد الرامن خواتین چلو من الحق من الباطل اللہ اسی طرح سے حق کو باطل سے ممتاز کر دیتے ہیں جیسے جھاگ جیسے اصل کو جھاگ سے ممتاز فرما دیتے ہیں یعنی مقولہ ہے متاب سبا مقصور ہے مراد متکلم سبوا ہے چلیے اسلم تبین کا معنی نہیں آتا اس کے جواب یہ ہے آپ علام اللہ اللہ پر بار رات کہتی ہیں اس لیے قبیلے حوالے سے پاملے تو اتل تم ملیے وہی ملاوٹیں یعنی املئی کو میں نے ان کو مہلت دی جمع استعمال اتل کو یعنی ان کو زمانے طویل دیا اور محفوظ ملی اور ملاوٹ سے جس کے معنی میں وقت ملاوا زمانہ ومن ملی حدیث مبارک ہے مرد سے ملی زمانہ ٹھہرے رہے وہ قال لباس طویل میں اب ملن اور کساد و طویل میں ملا کرتی ہیں تجاو سمراج دوسرے کے پاس ہونا ہے زمین مختلف انواع ہوتی ہیں کوئی قریب رفیز کوئی خبیص سوری اور ایک کے پاس دوسری ہوتی ہے یعنی ایک جن سے اگر دو کھجوریں نکلتی ہیں ظاہر تو ان کو سلمان کہا جاتا ہے چلیے ماں باپ سے دو بیٹے پیدا ہوتی ہیں نہایت صالح فطرت اور دوسرا اس کے خلاف ہوتا ہے چلیے جانے سے اس مراد سے بھی گزماں ہوگی سیل جو قدر وادی کا مانا وادی بھر کر پانی بہا چلی زبدل رادیا زبدل سیل خوبصورت اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا اصل میں زبدل رادیا زبدل سیل زبدل مسلو زبد المسلو کی یہ تفصیل ہے خوبصورت حدیب ون کے جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے اسی طرح اس کے مثل حدیب حلیا کا جھاگ ہوتا ہے یہ زبد المسلو کی تفصیل ہے اس کو حاشی پر بھی تین کافی کی اس کو مت میں ہونا چاہیے چلیے اللہ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو اٹھاتی ہے انسا عورت اور جس کو کم کرتی ہے یعنی ہم میں جو کمی آتی ہے اللہ اس کو جانتے ہیں ماں تغیروں کی مناسبت سے امام بخاری نے یہاں پر وہ غیزہ کو ذکر فرمایا کہ سورہ دور میں ہے وہ دل ماؤ ہے مکس اس ترجمے کا مقصد اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی شان کو چیزوں کا علم خاص طور سے حاصل روایت میں اللہ کے خصائص میں سے اور یہ بھی ابھی سے باب سے بھی معلوم ہوتا ہے بغال نہ سکین کی غلطی سے آئی تب اس کے اندر کبھی کوئی تعلیم پوچھے نہیں آدھا نسب کپو اماؤں ہوگی وہ پیدا کرتے ہیں دو ایلیم کی افواج ہی صحیح جیسے کہا جائے کپو اماؤں ہوگی اس پر یہ اس کارن ہے کہ کسی یہ بات عرب سے نہیں سنی گئی ہے اس کا جواب یہ دیا گیا حافظ اور نسب کے مقدم الماسی چینی غلطی والا مشترک طریقے پر آگے پیچھے کے لیے آتا ہے یہاں مراحل کے معنی خدام سے استصراف سوراخ سے سوراخ کے معنی چیخنا استفاد سے کرنے والا چیختا ہے اس لیے اس کو اس کی سراخ بلا خلال میں خلال ہو سکتا ہے بعد مفالق کے مصدر اور یہ ہو سکتا ہے کہ قلت کی جمع ہو غالب امام بخاری نے محمد کی حدیث لا کر اشارہ کیا کہ شجرے کئی اس آیت میں شجرے کئی وقت مسداق نخلا ہے عباس وغیرہ بہت سے صحابہ و تابعین کی رائے بازو نے کھال سے شجر جنت کا ایک درخت مراد امامی ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے گنت کو راج قرار دیا ہے اور وہ تبدیلی عمر کی حدیث کو جو اس باب میں اس نے پیش کی درج فرمایا ہے یہی امام بخاری کی رائے تفصیل بخاری کو وہ غور دیکھ کر تو سمجھ میں آئے کیا کیا نقطے منظور رکھے لیکن بہرحال ایک سال میں سب کام نہیں چاہیے یہاں جو اشارہ کر دیا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اشارہ ہے یہ مقصود ہے اور کوئی بھی قرآن رکھتی ہوئی ان کو واپس کرو یہ تو ہماری پیسے لاؤ کیسے ہوگی تم کوئی بچہ جلد بازی میں تم نے کر دوں بس پیسہ نہیں دوں گا چاہتے تو آپ کی یا آپ کی نہیں یا دکاندار کی چلیے ولا ولا لا ينقطع سمعها ولا يعدم همها ولا يقبل نحوها يعني كلها كل علاج ان سے تعلق نہیں ہوتا ہے تین لام تینوں کے معنی لگ لا تحاد و رقبہ ولا ولا ولا اے دائن قطع سنر ہوا ولا یادم حب ہوا ولا کل رکھوا تو تین کلحا کل رحیم وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت کھجور کا پھل پورے سال ملتے ہی رہتا ہے آگے کیوں کیجیے آدمی انصاف کو دے دے پیسے میں بہت کڑوی چاہے امریکہ اگر پیے تو اس کے سر مٹ جائے گا میری جان تم لوگ آدمی نے کہا کہ بمباری کی کبھی نہیں تھکا اور میں نے تو اگر ذرا ہوا چل جائے تو بخار ہو جاتا ہے تو میں اتنی کڑوی چائے کیسے پی بس چائے نہ سے امریکہ سپلائی کر دے یا آپ لوگ اس کے ایک ایک پتری پی کے مست